دنیا کی فانی زندگی کو قربان کر ڈالو اور آخرت کی زندگی کو کسی بھی حالت میں بنا لو, کسی بھی حالت میں ہاتھ مت جانے دو. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام, یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں, کیا انہوں نے دنیاوی زندگی کو داؤں پر لگا کر آخرت کی زندگی کو حاصل کر لیا اور ہم نے اپنی آخرت کو داؤں پر لگا دیا ہے دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے, اور یہ بہت بڑا فرق ہے. اس لیے کہ معاملہ معکوس ہو گیا, معاملہ الٹا ہو گیا. پہلی چیز, مال جمع کرنے سے سیر نہیں ہوا. دوسری چیز, تمام خواہشات پوری نہیں. اور تیسری چیز, دنیا میں اس قدر مشغول رہا کہ آخرت کے لیے زیادہ راہ توشہ تیار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو تین حسرتیں لے کر جاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری مشہور بزرگ ہے, ان کا قول ہے کہ لوگو, دنیا طلب نہ کرو, اور اگر طلب کرتے ہو تو اس سے محبت نہ کرو. طلب کی ممانعت نہیں ہے, دنیا سے محبت کی ممانعت ہے, اور اس پر راضی ہو جانا اور اسی کے اندر منہمک اور مستغرق ہو جانا اس کی ممانعت ہے. دیکھو ایک جگہ ارشاد کیا گیا, ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها, کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے, ان کے دل میں یہ تمنا ہی نہیں ہے کہ ہمیں دیکھیں, ان کے دل میں یہ آرزو ہی کروٹ نہیں لیتی ہے کہ ایک دن وہ ہم سے ملاقات کریں. ورضوا بالحیات الدنیا, وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں, واطمئنوا بها, اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں. گویا کہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو جانا, اسی پر مطمئن ہو جانا, اور اسی کے اندر اس طرح مشتغل مشغول اور منہمک اور مستغرق ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کا تصور نگاہوں سے اوجھل ہو جائے, ایسی دنیا کی ممانعت ہے. ایسی دنیا کو ممنوع قرار دے دیا گیا. طلب کی ممانعت نہیں ہے, اسی پر راضی ہو جانا اور اسی پر مطمئن ہو جانا اور اسی کی محبت میں مشغول ہو جانا اس کی ممانعت ہے. تو اے لوگوں, دنیا طلب نہ کرو, اور اگر طلب کرتے ہو تو اس سے محبت نہ کرو. یہاں سے توشہ لو, آرام گاہ کہیں دوسری جگہ. بڑا اچھا قول ہے, دنیا طلب نہ کرو, اور اگر طلب کرتے ہو تو اس سے محبت نہ کرو. یہاں سے زیادہ راہ لو, یہ سفر ہے اور آخرت منزل ہے. آدمی بے وقوف ہوتا ہے وہ جو سفر ہی کو منزل سمجھ بیٹھے. عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ منزل کو نگاہ میں رکھتا ہے. تو دنیا ایک سفر ہے اور آخرت منزل ہے. اب کوئی آدمی اسی سفر کے اندر مشغول ہو جاوے اور آخرت کی منزل کو نگاہوں سے اوجھل کر دے, سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا, الکیس. کیس مس عقل مند, عقل مند کہتے ہیں عربی میں. الکیس, کیس مس عقل مند. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو زہر کر لے, اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے, اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے دنیا ہی میں توشہ تیار کر لے. یہ عقل مند آدمی کی علامت ہے. پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بے وقوف کون ہے؟ کہا کہ بل عاجز, عاجز میں بے وقوف, ٹھیک اسکرٹ. فرمایا, وتبا ہوا وتمنا علی اللہ, جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلے, دل جو کہے وہی کرے. اللہ نے کیا کہا ہے اس کو ایک سائڈ میں رکھ کر کے اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھوٹی آرزو میں باندھ لے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, آدمی رحم کی وجہ سے جنت کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے, آدمی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا, رحم ہی کی وجہ سے جائے گا, لیکن یہ بھی تو سوچو رحم کس پر ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے جائے گا, لیکن یہ تو سوچو کہ رحم کے قابل ہو یا نہیں ہو. یہ نقطہ کبھی زیر غور رہا آپ کے؟ ٹھیک ہے, آدمی, اور بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, تا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اس کی دستگیری نہ کرے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا, لیکن اپنے آپ کو قابل رحم تو بنا لو. اور قابل رحم آدمی کب بنے گا؟ جبکہ حتی الوسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوامر و نواہی کی پابندی کرے. پھر معاملہ تھوڑا بہت جو گڑبڑ ہو گیا ہے وہ برابر کر دیا جائے گا, اس کی لیولنگ ہو جائے. لیکن پوری زندگی آدمی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھوٹی آرزوئیں باندھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی بے وقوف ہے. والعاجز من اتبع ہوا وتمنى على الله, بے وقوف ہے جو زندگی بھر اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھوٹی آرزوئیں باندھتا رہا. عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے یہی سے زیادہ راہ تیار کرے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ دنیا مکمل ایک سفر ہے اور آخرت اس کی منزل ہے. بڑا غافل ہے وہ شخص جو اسی سفر کو اپنی منزل سمجھ لے. صحابہ کرام کی پوری جماعت نے اس سفر کو سفر ہی سمجھا ہے, دنیا کو سفر سمجھا اور آخرت کو منزل, اور الحمدللہ پوری کی پوری جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور آنو کامیاب ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ آخرت کی منزل کو اپنی نگاہ میں رکھا اور دنیا سے زیادہ راہ لیا اور آخرت کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب یہی دے دیا گیا اس پوری جماعت کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, یہ اسی جماعت کا خاصہ ہے, یہ اسی جماعت کی خصوصیت ہے کہ پوری جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زبردست سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ایک آخری سوال جسے ہم حل کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب دنیا, دنیاوی زندگی اور دنیا کا عیش و آرام, اس کی دل فریبی, اس کی زیب و زینت, یہ سب کے سب مومن کے لیے نہیں ہے, ایمان والے کے لیے نہیں ہے, ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور رزق کو اپنا فضل کیوں قرار دیا ہے؟ فضل تو اچھی چیز ہوتی ہے. ایک سوال اٹھتا ہے, آپ سوال کر سکتے کہ جب دنیا مومن کے لیے ہے ہی نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی رزق کو اور دنیا کے حصول کو اپنا فضل کیوں قرار دیا ہے؟ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالی کا فضل تلاش کرو. دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل کیوں کہا ہے؟ اس سوال کو حل کیے لیتے تاکہ موضوع تشنا نہ رہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم دنیا کی ایک ہی قسم سمجھ لیں. دنیا کی دو قسم ہیں, ایک کافر کی دنیا, ایک مومن کی دنیا, اور دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مومن کی ہے پہچان, یوں کہا کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے. یہ فرق ہے مومن کی دنیا میں اور کافر کی دنیا میں, کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے. آفاق مینس دنیا, ورلڈ. کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی ہے پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. یہ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ کافر دنیا میں گم رہتا ہے اور مومن پوری دنیا اس میں گم رہتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی دو قسمیں ہیں, ایک مومن کی دنیا اور ایک کافر کی دنیا, اور ان دونوں دنیاؤں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک آیت کریمہ سے اس کی وضاحت لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ, کہ اے ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دیں. کیا مطلب؟ اگر تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں تو یہ مال اور یہ اولاد یہ بڑی اچھی چیز ہے, یہ مومن کی دنیا ہے یہ. اور اگر آدمی مال اور اولاد پا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہو جاتا ہے کافر کی دنیا ہے. ایک آیت کریمہ اور لے لو, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اے ہمارے حبیب, آپ ان سے اس آدمی کی خبر بیان کر دیجئے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, جب اسے آیتیں ہم نے دی تو اس نے ان آیات سے رو گردانی کی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, بجائے اس کے کہ ہمارے احکام کی پیروی کرتا, ہمارے احکام کے اوپر چلتا, اس نے اس کے مقابلے میں اپنے نفس کی پیروی کی, اپنے نفس کے نقش قدم پر چلا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو ہم اسے اونچا اٹھا دیتے ان کے ذریعے, یعنی آیات کے ذریعے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی اگر کوئی شخص پابندی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی کی طرف لے جاتا ہے, اور اگر اسے چھوڑ دے تو وہ پستی کی طرف آ جاتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں ان کی تعمیل کرنے کی وجہ سے ہم اسے بلندی پر پہنچا دیتے, عروج کے سریا پر ہم اسے پہنچا دیتے, ولیکن وہ اخلد الی الارض, لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا. وتبع ہوا, اور اپنے خواہشات کی پیروی کی. فمثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی مثال ہو گئی. کتے کو دیکھا ہے, بھوکا رہے تبھی زبان نکالے رہتا ہے, پیٹ بھرا ہوا تبھی زبان نکالے رہتا ہے, اور اس کی خصوصیت اور ہے کہ اگر کہیں کھانا دیکھتا ہے تو جھپٹتا ہے, اور اگر دوسرے کتے اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے تو ان سے جھگڑتا ہے, اکیلا کھانے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ طبیعت کسی آدمی کی بن جائے, پیٹ بھر جائے تب بھی زبان لٹکائے رہے, اور اگر بھوکا رہے تب بھی زبان لٹکائے رہے, اس طریقے کی حرکت اور اس طریقے کی دنیا, یہ کافر کی دنیا ہے جس کی مثال کتے سے دی گئی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مومن کی دنیا ہے, جسے علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر بالکل واضح کر دیا ہے کہ کافر کی ہے پہچان کے آفاق میں گم ہے, اور مومن کی ہے پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جہاں بھی دنیا کا لفظ آیا ہے وہ اصطلاحی دنیا ہے, کافر کی دنیا ہے, مومن کی دنیا نہیں. یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ قرآن حکیم میں از اول تا آخر جہاں بھی دنیا کا لفظ ہے وہ دنیا کافر کی دنیا ہے, اور احادیث کے ذخیرے میں جہاں بھی دنیا کا لفظ آیا ہے وہ اصطلاحی دنیا ہے, وہ کافر کی دنیا ہے. قرآن اور احادیث میں جہاں بھی دنیا کا لفظ آیا ہے وہ سب کافر کی دنیا ہے, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مومن کی دنیا ہے. لہذا وہ سوال ہی نہیں اٹھتا, سوال تو اس وقت اٹھتا ہے جب دنیا کی ایک قسم ہی مانی جائے. یہاں تو دنیا کی دو قسمیں, ایک مومن کی دنیا اور ایک کافر کی دنیا. خلاصہ یہ نکلا پوری بحث کا کہ دنیا میں اس طرح منہمک اور مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے بچایا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا, اور اسی کو کامیابی کا پروانہ دیا جائے گا, تمغہ دیا جائے گا. جو آدمی دنیا سے صرف زاد راہ لے کر کے چلے گا اور دنیا کو داؤ پر لگا کر کے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, لہذا دنیا میں اتنا مستغرق ہو جانا کہ نہ نماز کی پرواہ کرنا, نہ روزے کی پرواہ کرنا, اور نفس کی اتباع اس طریقے سے کرنا کہ اذان ہوتی رہے اور آدمی نظریں بچا کر کے مسجد کے پاس سے گزر جاوے, آدمی کا اس طریقے سے اپنی عادت بنا لینا کہ فجر کے اندر صرف چار پانچ آدمی دکھائی دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت ایسے آدمی کی نگاہوں سے اوجھل ہے, بلکہ وہ آخرت کو ترجیح, آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے. اگرچہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, پھر بھی عمل سے تو آپ ظاہر کر ہی رہے ہیں. آپ کا نمازوں کے اندر نہ آنا, اس طریقے سے غافل رہنا, دن نکلے نماز پڑھنا, جب چاہنا تب پڑھ لینا, پورے پورے دن کی ایک ساتھ پڑھ لینا, یہ تمام کی تمام چیزیں غفلت کی علامت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو نماز کے اوپر ترجیح دے دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس کے عوامر و نواہی پر اسے ترجیح دے رکھا ہے. عملی طور پر تو ہم کافروں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, ہماری دنیا تو الگ ہے, مومن کی دنیا تو الگ بتائی گئی ہے. وہ دنیا جہاں اس کا مال اور اس کی اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے, وہ ہماری دنیا ہے. ہماری دنیا وہ نہیں ہے کہ جہاں مال اور اولاد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں غافل کر دیں. لہٰذا ہمیں وہ دنیا ہو جائے نہیں, اس کی یاد سے غافل ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. اللہ نا نام تھی જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. સોગંદ છે પરોઢના અને દસ રાતોના અને બેકી અને એકીના અને રાત્રિના. જ્યારે તે વિદાય થઈ રહી હોય, શું આમાં કોઈ બુદ્ધિશાળી માટે કોઈ સોગંદ છે? તમે જોયું નહીં કે તમારા રબે શું વર્તાવ કર્યો ઊંચા સ્તંભવાળા આદના ઈરમ સાથે? જેમના જેવી કોઈ પ્રજા દુનિયાના દેશોમાં પેદા કરવામાં આવી ન હતી. અને સમૂદ સાથે, જેમણે ખીણમાં ખડકો કોતર્યા હતા. અને ખૂંટાવાળા ફિરઔન સાથે, આ એ લોકો હતા જેઓ દુનિયાના દેશોમાં હદથી વધી ગયા હતા અને તેમાં ખૂબ બગાડ ફેલાવ્યો હતો. છેવટે તમારા રબે તેમની ઉપર યાતનાઓનો કોરડો વીંઝ્યો. હકીકત આ છે કે તમારો રબ ફાંસલો તૈયાર કરી બેઠો છે. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ પરંતુ મનુષ્યની સ્થિતિ આ છે કે તેનો રબ જ્યારે તેની અજમાયશ કરે છે અને તેને પ્રતિષ્ઠા અને નેમતો આપે છે, ત્યારે તે કહે છે કે મારા રબે મને પ્રતિષ્ઠાવાન બનાવી દીધો. અને જ્યારે તેને અજમાયશમાં નાખે છે અને તેની રોજી તંગ કરી દે છે, તો તે કહે છે કે મારા રબે મને અપમાનિત કરી દીધો. હરગીજ નહીં. પરંતુ તમે અનાથ સાથે માનભર્યું વર્તન કરતા નથી અને ગરીબોને ભોજન કરાવવા માટે એકબીજાને પ્રોત્સાહન આપતા નથી અને વારસાની સમગ્ર મિલકત સમેટી હડપ કરી જાઓ છો અને ધનના મોહમાં બહુ ખરાબ રીતે પડેલા છો. હરગીજ નહીં. જ્યારે ધરતીને સતત કૂટી કૂટીને રેતાળ મેદાન બનાવી દેવામાં આવશે અને તમારો રબ વિદ્યમાન થશે, આ સ્થિતિમાં કે ફરિશ્તા કતારબદ્ધ ઉભા હશે અને જહન્નમ તે દિવસે સામે લઈ આવવામાં આવશે, તે દિવસે મનુષ્યને સમજ પડશે. અને તે વખતે તેના સમજવાથી શું લાભ? તે કહેશે કે કદાચ મેં મારા આ જીવન માટે અગાઉથી કંઈ તૈયારી કરી હોત. તો તે દિવસે અલ્લાહ જે સજા આપશે તેવી સજા આપનાર કોઈ નથી અને અલ્લાહ જેવું બાંધશે તેવો બાંધનાર કોઈ નથી. હે સંતુષ્ટ આત્મા, ચાલ પોતાના રબ તરફ આ સ્થિતિમાં કે તું ખુશ અને પસંદગી પામેલો છે. સામેલ થઈ જા મારા બંદાઓમાં અને દાખલ થઈ જા મારી જન્નતમાં. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. નહીં, હું સોગંદ લઉં છું આ શહેર અર્થાત મક્કાના. અને સ્થિતિ આ છે કે આ શહેરમાં તમને હલાલ કરી લેવામાં આવ્યા છે. અને સોગંદ લઉં છું પિતા અર્થાત આદમ અલહી સલામના અને એ સંતતિના જે તેનાથી જન્મી. હકીકતમાં અમે મનુષ્યને કષ્ટમાં પેદા કર્યો છે. શું તેણે આમ સમજી લીધું છે કે તેની ઉપર કોઈ કાબુ નહીં મેળવી શકે? કહે છે કે મેં પુષ્કળ ધન વેડફી દીધું. શું તે સમજે છે કે કોઈએ તેને નથી જોયો? શું અમે તેને બે આંખો અને એક જીભ અને બે હોઠ નથી આપ્યા? અને બંને સ્પષ્ટ માર્ગો તેને બતાવી દીધા, પરંતુ તેણે દુર્ગમ પહાડી માર્ગમાંથી પસાર થવાની હિંમત ન કરી. અને તમે શું જાણો છો કે શું છે તે દુર્ગમ પહાડી માર્ગ? فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. કોઈ ગરદનને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરાવવી અથવા ફાકાના દિવસે કોઈ નજીકના અનાથ અથવા ધૂળમાં રગદોળાતા કોઈ ગરીબને ભોજન કરાવવું, પછી મનુષ્ય એ લોકોમાં સામેલ થઈ જાય જેઓ ઈમાન લાવ્યા અને જેમણે એકબીજાને ધીરજ અને દયા માટે શીખ આપી. આ છે જમણી બાજુવાળા. અને જેમણે અમારી આયાતોને માનવાનો ઇનકાર કર્યો તેઓ ડાબી બાજુવાળા છે. તેમની ઉપર آگ چھوائی لی ہشے. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله نا نام تھی جے اتنت کرپالو અને દયાળુ છે. સૂર્ય અને તેના તડકાના સોગંદ અને ચંદ્રના સોગંદ જ્યારે તે તેની પાછળ આવે છે અને દિવસના સોગંદ જ્યારે તે ઉઘાડું કરી દે છે અને રાત્રિના સોગંદ જ્યારે તે ઢાંકી લે છે અને આકાશના અને તે હસ્તીના સોગંદ જેણે તેને સ્થાપિત કર્યો અને ધરતીના અને તે હસ્તીના સોગંદ જેણે તેને પાથરી અને માનવ જીવના અને તે હસ્તીના સોગંદ જેણે તેને બરાબર બનાવ્યો, પછી તેની બધી અને તેની પરહેજગારી તેની ઉપર ઇલહામ કરી દીધા. ખરેખર સફળ થયો તે જેણે નફ્સની શુદ્ધિ કરી અને નિષ્ફળ થયો તે જેણે તેને દબાવી દીધો. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سمودي પોતાનો વિદ્રોહના કારણે ખોટું ઠેર્યો. જ્યારે તે કોમનો સૌથી દુષ્ટ માનવી વિફરીને ઊભો થયો તો અલ્લાહના રસૂલે તે લોકોને કહ્યું કે ખબરદાર, અલ્લાહની ઊંટણીને અડતા નહીં અને પાણી પીતા રોકતા નહીં. પરંતુ તેમણે તેની વાત ખોટી ઠેરવી અને ઊંટણીને મારી નાખી. અંતે તેમના અપરાધની સજામાં તેમના રબે તેમની ઉપર એવી આફત મોકલી કે એકી સાથે સૌને ધૂળ ભેગા કરી દીધા અને તેને કોઈ દુષ્પરિણામનો કોઈ ભય નથી. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. સોગંદ છે રાત્રિના જ્યારે તે છવાઈ જાય અને દિવસના જ્યારે તે પ્રકાશિત હોય અને તે હસ્તીના જેણે નર અને માદાને પેદા કર્યા. હકીકતમાં તમારા પ્રયત્નો ભિન્ન પ્રકારના છે. તો જેણે ધન આપ્યો અને જે બચતો રહ્યો અને ભલાઈને સાચી માની તેને અમે સરળ માર્ગની સુવિધા કરી આપીશું અને જેણે કંજૂસી કરી અને બેપરવાહી દાખવી અને ભલાઈને ખોટી ઠેરવી તેને અમે મુશ્કેલ માર્ગ માટે સુવિધા કરી આપીશું. અને તેનું ધન આખરે તેને શું કામ આવશે જ્યારે તે નાશ પામે? ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نهشنك ما درشن جواب داري أماري چه أنا حقيقة ما آخرت أنا الدنيا بننا أميج مالك چه تو میں تمنے چیتوی دیدھا چه بھڑکے بڑتی آگ تھی تیما نہیں دا چه سوائے کہ اتینت کم نصیب جنے کھوٹو ٹھیرویوں انے مکھ پھیروی لیدھوں انے تینا تھی دور راکھوا ماں آوشے تے اتینت پرہیزگار جے پویتر تھوا ماتے پوتانو دھن آپے چھے تینی اوپر کوئی نو کئی پنو اپکار نتھی جنو بدلو تینے آپوانو ہوئے تے تو فقط پوتانا سروچ رب نی پرسنتا میڑوا آ کام کرے چھے انے جرور تے پرسن تھشے. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ نا نام تھی جو اتینت کرپالو انے دیالو چھے سوگند چھے پرکاشت دیوسنا انے راتنا جارتے شانتی ساتھے چھوائی جائے تمہارا ربے تم نے ہرگز نتھی چھوڑیا انے نتے ناراج تھے ہو انے چوکس